أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الفضاطة Falëndërimët i takojnë vetëm Zotit tonë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahun e falëndërojmë dhe për ti falëndim kërkojmë dërsa salavat dhe selamat për sëndetit më të begat të mbi pengamberin e zxedhur Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndarëshme, mbi gjdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti me të mira dirë në ditën e fundit të kësaj botë. Të ndëruar vezër, do të vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu që të ndajmë disa minuta për të shfletu në domethënjet dhe kuptimet e emrave dhe cilësive të Zotit Subhanehu ve Teala. Përmendëm në ligjëratën e kaluar se ndonjëherë emrat Allahu Gjele Gjelaluhu janë të ngjajshëm njëri me tjetrin. Mirë po dalohen me dalimet vogla, për me i pa këtë dalime në holësi, duhet një koncentrim i shtuar dhe një vëmendje më tepër. Andaj, sonë të melejnë e Zotit Gjele Gjelalu e kemi një emër i cili është përsërit shumë në Kur'an, ka ardhë në vendet të ndryshme, ka ardhë vetë dhe ka ardhë me emra të tjerë. Do të shofim melejnë e Zotit Gjele Gjelalu gjdo sen në vendin e vetë. Para se hymë në emrin e ri të Zotit të Barek e Vëtala, emri i ri për neve në këtë zingjirë, dërsa Allahu Gjele Gjelalu është i cilësuar me të pa fillim. Të ndëruar dhe zërë, kemi përmenë në shumë për ligjëratave se i panjohori s'mund të duhet. Me të panjohorin s'ki mundësi me pas raport. Me atë që ka nuk e njef, s'ki mundësi me e dasht, s'ki mundësi me ju bind, e kështë më rap. Andaj djetarët e kanë shtuar kujdesin dhe kanë shtu alarmin që besimtari ta mëson kush është Allahu Gjele Gjelaluhu. Nga se neve ketë jemi pajtu si musliman, së është obligim me adhuru Zotin. Adhurimi që ka është ndëruar dhe zër? Maja e dashuris me majën e nënshtrimit. Pra nuk ka që dikush i lejo të adon dikan në kulmin e dashuris, posë Allahu Gjele Gjelaluhu. Dhe nuk mund është dikujt mi u bind, mi u nënshtruhe në çdo sen që ka thot, posë Allahu te bareke ve teala. Kjo është adhurimi. Kulmi dashuris me kulmin e nënshtrimit. Mirë, nëse ne e përkthejmë këta në jetët tona, si ki mundësimi u bind dikujna në maksimum që ka mundët dhe në maksimum me edasht atë kur ti nuk e njef ata. Andaj, nuk duhet emrat e Zotit të bare kjo e tjara tjenë qështje sekundare, por gjëja me ma dhe njeriut është i badeti Allahu të bare kjo e tjara. Andaj, janë pajtuar kretë djetarët se kur thuhet i badeti, kur thuhet adhurimi Allahu Gjele Gjelalu, u cila është njohja e cilësive. Njohja e cilësive të Allahu të bareke ve teala. Pra neve nuk kemi mundësimi u bindë Allahut, a nuk e njohim ata. Neve për shembull, si e dojmë pejgamberin alayhi salatu vesselam, Muhammedin, që se kemi pakur nga njohja e cilësive. Besniku, pejgamberi, i dashmi Allahut, e kështu me radhë, atë sa ma shumë ti e njef historinë e ti dhe personitetin e ti, atë që të qëtohet dëshuria dhe dëshira për të ndjek atë alejhi salatu selam. Mos flasim për Allahun Gjele Gjelaluhu. Edhepse një piesë, neve kemi përmend, se një piesë e njohurijës është në tërshmëri. Pro njeri Zotin një piesë në tërshmëri, një piesë njohje se një me natyrë. Shemë kur flasim për kryusin, furnizusin, Zotin, kujdestarin, Allahu Gjele Gjelalu, një pjesë e kuptimit është natyrë. Shka të më dha natyrë? Ti lindë me ta. Ti lindë me njohurin se ai cilit ka kriju shumë i fort. Ti lindë me dijen se ai cilit ka nxjerrë në këtë dunja dhe të ka furnizu me kitë këto elemente, me kitë këto shqisa, ajo shumë i madhë. Ti lindë me natërshmërin se ai cilit i ka qelë këto dysi me pa botën, o shumë i madhë. Ai që të ka mundësum, të ka qelë veshin, të ka nda gjuën, me mujtë me ushpre, ti në tërgjë me disa jo i fort. Mirë, po nuk duhet më mjaftu me këta. Sido mos, kur këtë në tërshmëri, e shtyp dhe e mbulon, ha, ignoranca, jetë e përdiqme. obligimet, e kështu me radhë për gjërat të cilat njerëzit e mbulojnë natyrshmërinë e tyre. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, na dinë se kanë thënë Imam Muslimi nga Abi Huraira radhiyallahu an, tha çdo foshnje alayhi salatu wassalam, tha çdo foshnje lind me fitra. Çka është fitra? Natyrë. Mirë, po shejtani pastaj vjen dhe u andron këtë natyrë. Ai shfaqet herë jehudi, herë në krishter, herë në mëgjus, herë në devijime të ndryshme, dhe se di kanë përmen djetarë. Andaj të ndëruar vëzër, është shumë rëndësi që vazhdimisht ta theksojmë dhe ta kemi pram vetës, se nuk ka gjë më të rëndësishme se ta njohësh Allahun Gjellë Gjellalu. Nuk ka më të rëndësishme se ta njohësh Allahun të bareke wa teala. Emri i sotë se ne kemi në rënd të ditës të amarrim, është emri El Aziz. Emri El Aziz, ndëruar vëzër, pasi që ka ardhë me rend në surën El Hashr. Dhe përmendëm se neve do t'i marim këtë emrat Allahu të bare kjo ta që kanë orë në Kur'an dhe në hadith, ndërsa saj për këtë rënditjes, djetarët e kanë lanë këtë qështje të lirë, pra neve nuk kemi farz me nisë pikti emri apo pikti tjetërit. Mundi me nisë për cili dush emër. Mirë, po preferojnë disa djetarë, disa preferenca. Prej preferimeve është surja Fatiha. Andaj nisëm ashtu. Elhamdulillahi, Allahum, Rabb el Alamin, Rahman el Rahim, Malik, Malik e Umiddin. Pastaj kaluam në surën el Hashr, e cila i mëmëron gjithashtu disa prej emrave të Allahu të bareke vë tala. Pas kësaj rënditje, jemi të lirë me zgjedhë pra më shumë të cilën e shohim të përstashme me cilë gjitho emr prej emrave të Allahu të bareke vë tala. El Aziz, ka arë pas emrit Allahu gjitha el Muhejmin. El Muhejminu El Azizu El Gjebbar. Qka dhe më dhënë El Aziz? Ka ardhë në Kur'an 92 her. El Muhejmin sa her kishtë ardhë? Një her. Emri kaluar El Muhejmin ka ardhë vish një her në Kur'an. Një her për Allahum, një her për Kur'anin. Ki emr ka ardhë 92 her në Kur'an. Tani vetëm numri sa ka ardhë aludon për një emr shumë të rëndësishëm të Allahu të barëke vë të ala. Emri El Aziz. Këtë emr Allahu Gjellë Gjellalu ja ka dhënë edhe librit të ti. Ja ka dhënë edhe librit të ti. Ja dhe ja ka qujtë Kitabun Aziz. Libër, Kur'ani, Aziz. Qka është Aziz? Neve thamë se në gjdo emr do të shohë njërë arabisht. Si i bie, qka do më thamë, pas taj kalojna shërja të kishtë, qka do më thamë për Allahu të barëke vë të ala. Kanë dhënë djetarët, Aziz rjedh nga fjala El Iz apo Izze. Qa dhe më thonë Iz? Kanë dhënë djetarët, hua fil asli l'kuwetu wa shiddetu wa l'ghalebe. Kanë dhënë në bazë arabët Aziz i thoi kujna apo Izze, fuqis, ashpërsis dhe fitores. Fitores në kuptimin e pamundësis të kundështarit me të rezistuar. Jo fitores pas përleshjes, se ka fitore kur shtyjesh me dikan e në fund fiton. Ata e përdorin Aziz kur ti hitësun him me ta në luft, pra ajt të fiton ala paja nisë. Këta e kanë përdor djetar arabët të fjala El Izze. Pasë të dashovëmi se si ka ardhë për Allahun të bareke wa teala. Andaj thëtë Allahu gjellohen në Kur'an, wa lillahi El Izze. E Allahut është tër Izzeja. Që ka Allahu gjellohen për vetë e ka morë krejt izën. Tanin, ju që gini përkëthima tjenë Kur'an, apo qysh du të na me përkëthyje El Aziz, i bjen i forti, përkëthejet i forti, përkëthejet fitimtari, përkëthejet nga dhënjimtari, përkëthejet i pamposhtori. Këtë të kuptime përkëthejen, pra përafrohëm, nërsa emri El Aziz është për te i kësaj krejtë. Pra përkthehet i fort, i pa mposhtur, s'mun është me mposhtata, është nga dhënimtar, fiton mbi tjetrin, e kështu më radhë, mirë, po krejt këto vëzër nuk e japin kuptimin e duhur të emrit Allahu Gjellë Gjellaluhu El Aziz. Ne vetë të shohmi se si ka ardhë në Kur'an dhe në hadithën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Përdorët, thamë për kuvet, përdorët, kanë thamë djetarët, për imtina. Qa dhe më dhënë imtina? Imtina, si ta përkthejmë, imtina kur suni afrohë është dikujna. Pra emri El Aziz në veti ka fuqi dhe në vetë vetin e vetë ka El Imtina. Djetarë kanë thënë Imtina është kur ti dikujna së mund është më ju afru me provu me bo diçka me ta. Kjo është Imtina. Apo? Pra është pa mundësi e afrimit, pa mundësi më rezistu, pa mundësi me hinë luft me ta. Kjo është emri Allahu Gjellë Gjellë pasaj që nëzirë El Aziz. Nuk e se s'ki mundësi asë me provu të akatin me ta. Nuk ka mundësi, por që e mullë dhe që ta kuptojmë këtë pjesë nëse është shumë rëndësi. Nëse nëse nuk e kuptojmë qëka të mundon El Aziz, gjusësish pasaj nuk e kuptojmë asë që shka arë në qëria. Por që e mullë, meri matë fortit e dunjajës, përëndor, mbret, sultana, pasha, e kështu mëra, fuqi, ushtri, gjithë shka. Me gjithë se janë të fort, pezojnë matë fort në qëka egziston, a egziston mundësi me provu me ta, egziston. Sa do më kona i mbrojtur me ushtri, me siguri, e kështu mëra, me kala, fortifikata, a egziston mundësia me provue, egziston mundësia. A i ka mundësi ti, po shemull, në poshtë, të mbytë, apo, të rëdzonë, mirë po ti e provonë. Funi-funit, po shemull, ka gjithmonë histori, i afrohet, po shemull, pushtetit, ata në funë e vrasin, mirë po që ka ndodhë, e ka provu, ka mri, shemull, e ka në vranë në borë. Kryesori, a thonë, e vrajti në borë. Kjo është për matë fortin e kësaj dunjoje. E Allah unë gjele gjele luhu, kanë thonë djetarë, jemë tënja. Kjo është, jemë tënja. Qëka të më thonë, së ne provonë, hiqë. Me matë fortin e dunjas, e provonë. Ajtë ndashtë të poshtë, po ti e provonë. Me Allah unë gjele luhala, së ne provonë. Hiqë. Nga sa Allah unë gjele gjele luhu, prej emri që ka e ka është El Aziz. Oshë, s'ki që shme luftuë. Nuk ki as ki mundësi me për shembull, në Kur'an Allah unë gjele luhala shpesh herë ka përmend, e ka përmend se ata e luftojnë Allahun dhe pejgamberin. Apo, zot dikush, si ka mundsi njerëzit, për shembull, kriminal, mundon me luftu me Allahun xhel xhelalu? Allahu këta e ka prua në trunë të tyre çka doin me bëj ata. Ata e kanë e luftojnë emrin e Allahut. Ama Allahun jo, se ka dy gjëra. Për shembull, zot dikush, po na i dëgjoj njerëz të sha Allahun, hasha wa kella, i madh është Allahu dhe i lartësuar. E çish ka mundsi mos emrin? Apo emrin, të sin ta ka mundsu Allahu ti me thanë emrin e ti. Mune dikush me abuzu me këtë emr, por po flasim për qenjen e Zotit, s'ka mundsi me provu kur kush hiq. S'munet me u afrue të qenja e Zotit subhanahu wa ta'ala. Andaj kuptimi i dytë i gjuhës e i emrit El Aziz në gjuhën arabe është imtina, është e pamundshme me u afrue atina subhanahu wa ta'ala. Pastaj kanë thanë kuptimi i tretë është izzetul qahar. Izzeja e mposhtjes. Izzeja e mposhtjes. Kjo kanë thonë djetarët për krejt ato që kanë provu me abuzu me emrin e ti dhe me ja luftu emrin, në fund i kanë posht. Pra edhe ata që kanë mundu emrin me ja luftu e, së plasin për qenjën, e cila është në kuptimin e dytë pa mundësi me in luft me ta, a i cila i lufton emrin, apo ja lufton për qenjën pengamberin, Allah u gjitha me emrin e ti El Aziz i mposht krejt. A ka mejtë një histori të ndërruar vëzër? Një histori. Nga se njerëzë shpesh herë bashkohorën, disi hutohen si me e komentue, ndërsa harojnë se historia është shpjegu si më i mirë i të ardhmës. Nëse dikush që ditët, ka është kahja e fuqive? Ka do tjetë përfundimi fuqive të mdoja? Krejtë analizat lejë. Shiko që ka bo Allah me të fortit kalumë. Kër kanë mri maje, në maje në kulmit, të forcës të në, Allah i kanë poshtë. Andaj Allah u gjela nuk ka mundësi dikush më luftu me ta, subhanahu wa ta'ala. Andaj ka dhënë kuptimi i tretë është El Izzetul Qahar. Që dhe më dhënë, ai cili provon me ja luftu emrin e mposhtë Allahu, subhanahu wa ta'ala. Kjo emër të ndëruar vezë qahar në Kur'an, shpesher tani do t'i lexojmë disa prej fjalëve të djetarëve, se që kanë thënë ata për emrin El Aziz, që ta përforcojmë me fjalë të djetarëve, citate të tëre. Fillimisht kë emër tham ka ardhë 92 herë në Kur'an. Ka ardhë i shoqëruar me emra të tjerë, do ta shohim edhe çish i bie i shoqëruar me emra të tjerë. Thot Allahu xhallahu ala në Kur'an sura Al-Baqara ajeti 260, wa'lam anna Allaha azizun hakimun. Dije se Allahu është azizun hakimun. Azizun hakim. Të të shumë që i be buk falisht për Allahun të bareke vë tala. Thëtë Allahu gjansurë Ali Imranë, Wallahu azizun dhun t'i kam. Allahu është aziz dhun t'i kam. Qëka të më thonë dhun t'i kam? Nakame. Qëka të më thonë? Ha? Nakame është mi shku derin fund khasmit me jamor atë që ka mendu se kursin jamërë. Dy veta janë khasmi. Njëri ka bo dam tjetërit. Gjedu njo, vlasit. Kur njëri i merë hak, Arab të i thojnë in të kame. In të kame, pra, krejt që ka mujt, mi morë, me më poshtë, ja kam poshtë. Allahu që thotë, Wallahu azizun dhun t'i kam. Kur të vendohë se me morë hakin, sa e merë? Sa e merë? Kur i ka shkatru vëzër popojt, sa i qësh i ka shkatru? Ha? Kret, skalon, asë një sen. Qënë popullin e Nuhit, lezër, me se mërë dikush. Në do të shovin atë e emri Allahu El Aziz. Qëfar izze ka Allahu të barë kjo? Far krenarie dhe mposhtje dhe fitimi dhe pa mundësimi u afru ati Gjellë Gjellalu. Par në mdo, lezër, në popullin e Nuhit, transmitimi për numrin e Nuhit, a.s. dhe ndjekzve të ti, sa është mëj madhi? Numri më i madh që është thënë në histori se kanë besuar te Nuhi alayhis salam se pejgamberi është 83 veta. Tani marrë këtë shifër, 83 veta. Nga ana tjetër krejt të tjerët, krejt të tjerët. Allahu krejt i ka shkatërruar pas ato që kanë hipnanie. Që i bie me komentuar me sot, kishim me filozofinë e bashkëorëve. A ka mundësi Allah për 83 veta që kanë hipnanie me e shkatru këtë banorët e tokës? Lezojnë Kur'an, e si ata shka se besojnë Kur'anin e ta shovin historien. Ata le ta shovin historien që krejt faktët e studimit tokës dhe gjurmëve historike dhe geografike dhe të mbeturave që kanë mbet pre historive argumentojnë se në përvendë ku ka zbitë Allah u azab, ata gjenë gjurmë që tu ka posë dënim tashpër. Apo? Andaj shiko për 83 veta besimtar, këtë tokën e ka shkatrua. Këtë tokën e ka shkatrua. Në kuptimin, jo tokën e ka shkull. Po ata që kanë qenë të shpite të tërë, ndërtimit të tërë, madhe të tërë, të zhida i ka shpartalu zotë i unë të bare kjo e tëra. Andaj Allah u gjithë është azizun dhën të kam. Kar në surën e shuara, wa inna rabbeke lehu el azizur rahim. Vërtet, zotë i jotë është aj el azizu. Tuja ka bashkan gjitë një emër tjetër, është Errahim. Dhe djetarët kër kanë studiu pse ka bashku Allah mes emrit Aziz, i cilë e emri mëj fort, me emrin Errahim, kanë thënë djetarët, mës me pas bashku Allah mes Aziz edhe Errahim ishin shkull zemrat e besimtarëve. Fuqist madhët Allahu të bare kjo e tala. Pra Allahu gjelë si kur të tregonte vetëm izën për rahmetin, sëzduron zemrat. Plas zemrën nga fuqia e madhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka arë gjithashtu i bashkan gjitur në surën Fatir, inna Allahe azizun gafur. Allahu është aziz edhe falës gafur. Ka arë gjithashtu e emri aziz i bashkan gjitur me emrin alim i dishëm. Dhalike takdirul azizil alim. Ky është caktimi i el aziz el alim i dishëm. Rajnë, e ka forcen, qësh e përdor? E përdor këturo? Më qësht të tekët? Qësht muje? Hasha. Dhe subhana, i madhështë Allahu Gjela. Si e përdor fuqien? Me qka? Me ilë? Me dije. Thëtë Allahu të barek e vëtala në surën Sad, Rabbu s-semawati wal ardi wa ma bejnehum al azizu l gaffar. Allahu është zot i qijejve dhe i tokës dhe që ka më mestyre, el azizu l gaffar. A është aziz dhe shumë falës. Mukan veç aziz su njëton kërkush. Që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith? Mukan që Allahu, mukan që Allahu e kish peshu këtë dunja, e kish qmu këtë dunja. Apo? Pra sikur Allahu gjelohet kish thonë, shika, unë e kumë vendosë këtë dunja liqë së në mban kërkush gjuna muë. Sikur ta kish vendosë Allahu qështu liqin dhe të kish arë në pahë emri ti aziz, që kishë ndodhë? Qiko, për jam sam, bjen krasime. Pse i bjen krasime? Për ta kuptu e se në këtë dunja ndodhë gjunaj, ndodhë rebelimi, se Allah nuk ka dashë me e trajtu ndryshe. Thot për nga me a.s. Sikur Allah ta qmonë të këtë dunja, sa krahu i mushkonjës. A mund është me para mëndu vëzër të Allahu Gjellala, këtë dunja s'ka vlerë sa një kra i mushkonjës. Vëtë hinë meditoje, ka ditë në pengamë e sëram, sa ka vlerë të Allahu dunjaja. E pastaj na, pastaj muna me bëhe bilancin e brengave tona, e telasheve tona, në këtë dunja që këput me raskapitmi, për diçka që të Allahu, e ki pa ti atë mizën që ka e mitë shpejt, jo këtë miza, se miza shumë e madhe. Një miza shumë e madhe. Aj krahu i asaj, për nga me sa më thot, qatë shme pas vlerë të Allahu këtë dunja, qka ndodhë? Ma sa ka fia kefjera. Kur së në kishpi një gotë uj, një glajnë, vetëm një qkume të bosht, qafiri. Më të jeshe sa i ka këtë dunjojë. Qka argumenton kjo? Sa i nuk do mu shti me emën e ti El Aziz. Nuk e vendosë përdorim iqë, gjellë fi ula. Andaj, Aziz El Ghaffar, shumë falës. Shumë falës. Pas të e ka ardhë, i shoshruar emri El Aziz me emrin Allahu Gjelluala El Hamid. Thëtë Allahu të barek e vëtala në surën El Buruj, wa ma nakamu minhum illa en ju'minu billahi El Aziz El Hamid. Në gjarja njohur e atyre hendeqeve ku i kanë ndezë zjarë për besimtarët, thëtë Allahu Gjelluala, dhe ata pa besimtarët nuk u revoltuan me besimtarët, pos se ata i besuan Allahut i cilë është El Aziz. Aziz, këtu e kanë gjitë edhe El Hamid, i falëndëruar. Ramdo Allahu Gjela është Aziz. Mi përshemu, sa përëndori sot në dunja është Aziz në dunja, por nuk është Hamid. Nuk i thot kërkush faliminderit, nuk i thot kërkush lëvdata. Edhe nësi a thot lëvdatën për interes, nërsa Allahu Gjela e falëndëruar njërzit për forcën e tina. Kretë univerzi i rinë Allahu të sejgjde, për shka këtë emrë të ti, El Aziz, me dashuri, jo me dhumë, me dashuri, jo me dhumë. Andaj dhe zërë, kjo ka arën Kur'an shumë, kjo emrë, neve nuk do të kemi mundësi gjitha të bim nga se është emrë i madhi Allahu të bare kjo e tala, por se do të shkoqisim diska prej fjalëve të djetarëve. Thot Qatade, El Aziz fi nikmetihi i dhe në të kam. Thot Qatade, dhe kemi përmendë këtu e përsërisin, të parët e muslimanëve kur e shpjegojnë ndonjë tefsir, qoftë ajet, qoftë hadith, qoftë emri Allahu xhelala, çka ndodh më e madhe, kjo është shumë e rëndësishme. Ndoshta edhe më e rëndësishme se sa vet elaborimin i temës, o metodologjia se si flasin sahabët, tabiinët, tabiin, ulemat, shumë e rëndësishme. Për shembull, ne e gjejmë vëzën në Kur'an shumë prej tefsirëve. Kur shkojmë mi vetë sahabët, mi këshin që kanë thënë sahabët, e gjenë një ajet të madhë, gjysë faqe, Abdullah ibn Abbas e komenton me gjysë fjalije. Gjysë fjalije, gjysë. Kur gjo ma temër? Ndodhë një ajet plot me e shpegu sahabja me një fjalë. Dhe djetarë këtu janë ndalë gjanë e gatë, që shka mundësi sahabja, kretë këtë ajet me një fjalë me e shpeguë. Po përshimë, zakonisht, shpegimi që kanë ndodhë. Nësa një fjali, shpegimi hëpë pensë. Se aty ka të paqarta. Abdullah ibn Abbasi, Ebu Hurejra, Abdullah ibn Mesudi, Muadh ibn Jebeli, Omeri, Ebu Bekri radiallahu anhum, ishe ndo njëherë kër e bo një tëfsir Aisha radiallahu anha, vish një fjallë është tërë apo di fjallë. Ku është sekreti, lezër? Kjo është shumë rëndësi. Ka përmen Shekhu Islamit të mirë në një libër të tërë, një libër të plot. Pse folin se lefi shkurt të partë e umetit? Shiko këtu Qatade. Shiko Qatade, 92 herë ka ardhur El Aziz në vende ndryshme, në kontekste ndryshme, me emra të tjerë të Allahu Xhelala. Ai shiko si e shpjegon, ej, fintiqamihi idhen të kam. Qëka, fintiqamihi idhen të kam. Nëse e shikon këtë tefsir atje, veç kjo shpreje ka ardhur. Pse kështu? Kanë thënë dietarët, selefi, të parte, ku themi selefi, lezër, jo selefi që ka ju shkon me një njerëzve. Sahabët, tabin, tabi, tabin. Këto janë selefit e parë. Selefit e më dhënë gjenerat maherët, të partë e muslimanëve. Thot Shejhul Islamu të imi, rahimahullah, të parët e umetit, në tefsirët e tyre, nuk shpjegojnë pos ata që ka mundet me qku menja, me kuptu gabim për ajetit vetë të atë pjesë të ndreqë. Tjetërën thot, lezoj e vetë në Kurana, e qartështë. A e kuptove? Por shembë. Vjen një ajetë. Shumica ajetit është i qartë. Shumica ajetit është i qartë. Nëse mundet mi shku menja dikush gabim, e sahabiju e vërejnë se dikush i ka shku menja gabim, qka thot? Shiko, A i dhe, qka është kjo? A ja përmenë veç një fjallë. Pro vetëm defekti ku të ka shku tije. Dorsa ajeti është i qartë. Nga se vlezër sahabët, Kur'anin, nuk e kanë basi kur sot që që trajtojnë për njerëzi gjëhe gjëza, se kupton ti këta, se kupton ata, se kupton këta. E po përshka ka zbit kjo? A nuk ka zbit për udhëzimin e njerëzve? A nuk ka zbit kjo me u qas që na me e njoftë Allahu në përmet këti Kur'ani, nëse na e ngarkojna me kësi pranë nga trana, së ne kupton kërkush, atër pëse ka zbrit? Pëse ka zbrit? Një libër shka, së ne kupton kërkush, pëse ka zbrit? Sahabë dhe zhe kanë pa këtë Kur'an qartë, ku ka pas dhe një mundësi mu kanë e pa qartë, e kanë përmirësue bët kuptimin e gabuar. Thot Katade, El Aziz, ta një kypë me këtë fjali, asë nuk e ka përmen forcën, asë nuk e ka përmen pa mundësin me hinë luft, asë nuk e ka përmen në poshtjen, a do më thonë që i ka muhua? Jo, nuk i ka muhu. Por e ka bo tefsirë vetëm ata qka mundet mu kanë e pa qartë të dikush. Thot Katade, El Aziz, ha, fi në këmëtihi i dhe në të kam. Kur të hakmirët El Aziz, ha, vjen shpreje sa i fortasht. Pra, ti nuk mund është me e dit sa ka të katë Allahu të barek e vëtjala, pos kur të dënoje. Gjelle gjelalu. Apo, andë ka thonë El Aziz kur të zbrit e dënimin. Qysh e kanë në pa të tjerët se Allahu është El Aziz, kur ka zbrit dënimin. Kur ka zbrit dënimin. Andë ka arë për shemë të ditën kur dali njerëzit para Allahu Gjelle gjelalu, ketë kanë me urvat me rënë sejtë. Pse kanë me rënë sejtë? Nëse tani shifët dalin pah sifatët Allahu të barek e vëtjala. Por Allahu Gjelluala thot se kriminelve u andalë kërrizin. Mi rasejzde. Para më ndohet tani me rasejzde. Nga se me ta mundcu me rasejzde shpëton. Por Allahu Gjelluala blokon, e ndalë, e pezullon dhe paralizon pa besimtarin nga sejzde ditën e kiametit. Thot Ibn Gjeriri, El Azizu Shedidu Fintikamihi mimën in të kamë min a'dai. El Aziz, shiko, gati plot për i selevit, përveç disa për i ulemave, e kanë komentu El Aziz me ashpërsin e dënimit të tina. Allahu në ruajt nga dënimi i Zotit Gjeli Gjelalu. Dhe zërë dënimit Allahut së mund kërkush mi baba. E na pojetojmë sot kohën e bashkohora, po me këto informatat të cilat i përmendëm, me viruset e përhapur e kështu më ratë. Allahu Gjeli Gjelalu dhe zërë ka laramani për me shkatru njerëzit. Por ai nuk dëshiron ata. Gjeli Gjelalu ka zbrit liber, ka qu pejgamber, ka zbrit, ka qu ulema, ka mësu njerëzit. Për çka? Për ti mëshirue. Andaj Allahu gjen shumë prej ajeteve kur e përmend ndëshkimin, çka thot? Në shumë prej ajeteve, la'allahum yatadarraun, la'allahum yarji'un, do shta kthehen, do shta pendohen, do shta bin mend, do shta inojn gishtin, thot çem do bëhet deri tash. Allahu do të shikoj me një virus çka shifët. Me një në nivelet më të larta të medicinës apo në nivelet më të larta të medicinës me diçka çka nuk shifët. Apo njerëz nuk meditojnë. E vesh mjeku, ha, pas paltesh ai vesh. Bllokohet si mukon, si mos mukon njëri ai. Pi çka i druhet, pi diçka që nuk shifët apo El Aziz. Të poshtë me diçka çka ti nuk e di ka është. Andaj dhe zërë Allahu te bareke ve teala nuk mundon njëri me sfidu ata. Është pun kohë vetëm. Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu në Kur'an pse përmen këtë emër mësë të mashtroje vetja me një luft me Zotin Subhanehu ve Teala. Thot Ibn Gjeriri, El Aziz a i cili kur të hakmirë ndaj armijgjve o shumë ha, dënimi rand nuk përjetohë, nuk përjetohë dhe s'ka mundësi me u barë. Thot Ibn Këthiri, emri Allahu Gjellaluhu El Aziz El Lëdhi Qad Azze Kullu Shein Fë Kahara وغلب الاشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. Kjo është rrumbullak kuptimi i emrit Allahu Xhelal Aziz. Thot Ibn Kathiri, El Aziz është çdo çdo gjë i është nënshtruar forcës së tij. S'ka diçka që nuk i nënshtrohet forcës së tij. Qoftë besimtar, pa besimtar, prej njerëzave apo prej xhinëve. Nuk ka mundësi mos me ju nënshtru forcës Allahu Xhelel Xhelalu. Kjo është vetëm pyetje koha. Besimtari nënshtrohet prej një kohë, pa besimtari e prit me ju nënshtru kujna? O smundjes, o vështirësive, o Allahu Xhelalu e sfidon me ballafaqimin me vdekje. Dhe ajo del para Azizit me dhon llogari. Thot Ibn Kathiri, "Fela yunalu janabu li'izzatihi." askush s'ka mundësi më ju afru Allahut për shkak izës çka e ka qenja e ti. Tani këtu ban me shente cila pa mundësia me in luft me ta të barë kjo vëtjala. S'munësh me, his nuk munësh me provu luftën me ta subhanehu vëtjala. Po që e mu vëzër, pej sikletit më të madhë të pabesimtarve, kemi përmejnë atë tefsirat je, cila ka qenë? Erin Allahe Gjehra. E cila përkthehet bashkohore me ateizm, apo me agnostik. Qka jeti? Agnostik. As nuk besoj, as besoj. Bashkon mes të kundërtave të cilat nuk rrin, as nata, as dita. Ska mundësi. Apo ateizmi, apo materializmi. Allahu që ka përkthin Kur'an, në gjuhën e pabesimtarve, ju kanë thamë pejgamberve, si dush me të besue, në shfaq Allahun të shofna. E pse Allahu nuk shfaq vetën? El Aziz, së mund është me patit. Nuk mund është me patit. Allah i ka për njerëzve, ka për njerëzve, që ti për njerëzve, normal, nuk ta mundëson e menet me tyje, apo me pa o diçka tatina. Kur së ta mundëson? Ti vdes e shkon së në shë. Apo, dërsa njerëzit që roditën dhe shfasin me një masit, asha unë Allah unë gjele gjelelu. Dhe këtë vezë nuk po flasim nga për kërë Firaunit, po flasim për emisionat ditë për ditë që flasim. Kush i përcjell ishe? Se krejt polemika bëhat, si ka mundësi këto besimtarët me besu në diqka që ka nuk e shofin? Që ka mundësi me besu në diqka që ka nuk e shofin? Apo, a aj me krijetarin bale kure ka pa ndo një herë në 50 vjetë? Apo, se s'ka mundësi mu taku me ta? Njeri me njeri, aj merë frim, ki merë frim. Dërsa kërkom me pa, El Aziz, s'ka mundësi vëzë. A dhe dhe dhe nuk ka mundësi mu prek qenje e ti, li izzetihi, se ka izzet madhe, u adhametihi. Dhe madhështi u e gjeberuti. Që dhe më dhe në gjeberut? Gjithë shka kur të afrot, thehet. Shka të afrot, më poshtë. Ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, adin që kanë gjeri më muslimi, nga bi Hurej radiallahu an, që ko këtë adilës, për me kuptu, qëfar izze ka Allahu të barek e vëtjala? Thotë për nga mberi aleyhi sallatu e selam, Allahu ka një perde, mes ti dhe krijesave. Perde, mbules, mes ti dhe univerzit. Ha, lou keshefeha me bo me hek që ndodh shikimi apo drita e qenjës e ti e djetë gjithë shka që ka shë për para. Ka thonë deri ku të përfundoj e shikimi Zotit, ku përfundon gjithë shka e sa logja nuk i del kur gjopi kontrole. Andoj nuk ka mundësi mu afru për shkak gjeberutit. Emri i cili vjen me radh është emri El Gjebar. Që ka të mëndon El Gjebar? Është ai cili para ti thyet gjithçka. Para ti thyet gjithçka subhanahu wa taala, pasaj ka dhënë dhe nuk prek dhe afrohet çenjes së tij askush për shkak kibriahi. Çka do të thonë kibria? Një prej emrave që do ta marrim te Allahu është El Mutakabbir. El Mutakabbir. Të cilin emër Allahu ja ka dhënë kush mundohet me ma marr, ha? E thaj, e poshti. E baj i brat për njerëzit. Cila është El Mutakabbir? El Mutakabbir, a me kuptoni, na e përdorna, kibër, e ma vetën me të madhë. Shiko, kur Allahu e ma vetën me të madhë, ati ka hi e gjellë gjellë që o Zotë, Allahu Rabbul Alemin, a njeri kur da mojë vetën me të madhë, do këtë i ligë. Që të da shumë në na prej, dobive, se pengamberi a.s. në shumë prej adithëve ka thonë, kush e ma vetën me të madhë, Allahu e më poshtë, dhe kush e ullë vetën, Allahu e ngritë. Nga se ngritja dhe zbritja është dorë në Allahut, subhanahu وتعالى كذان قرطبي نا كوبتيمين ايمرت الله جل جلاله العزيز كذان المنيع الذي لا ينال ولا يغالب كيوش جيداشتو پرسريتيه اي كوبتيمين كذان قرطبي العزيز دومثان اي تيلي نوك مونتي افروهش المنيع نوك مونتي افروهش اندا نيفي كيني پرمند ته شيكيمي افتيرس الله ناخيرات سي نوك مونت مو با چينيا الله كور كومبليت اترا سبحانه وتعالى. Pra, edhe në akhirat, në gjennet, Allah në avohë për tëne, kur banorë të gjennet dhe da shofin Allahun, se shofin ketë. Por e shofin ftyrën Allahu Gjellu Ala. Ndërsa krejt, kush e ka pa Allahun krejt? Mesele, djetarët e kanë diskutu në librat e tyre. A ka dikush që Allahun e ka pa të tërin, qenjën e tina? Kanë thanë dhe lëmatë e lisonetit, ha, vesh njëri. Vesh njëni, e ka pa Allahun komplet. Kush është ai? Allahu vetë vetë. Kur kush nuk mund me pa Allahu Gjellu Ala, vetëm ai, vetë vetën, Gjelle Gjelalu. Andaj, thot, El Kurtubi, emri Aziz, silët, do më thanja, i pa frushëm, i pa mu, nuk ta mundëson më ju afruhe, subhanehu, u e tala, për shkak madhështis dhe lartësis, së madhë që e ka Gjelle Gjelalu. Thot, i më në kajim, El Gjozije në poezin e tina, El Nunije, ku i ka përmledhë, gjitha këto, kuptime ka thonë, Wehu El Azizu, felen jura me gjenabuhu, enna jura mu gjenabu dhis sultani. Ka thënë Allahu është El Aziz. Kur s'ka mundësi më ju afru dikush, ha, qenjës e tina. Enna ju ramu, si ti afruat? Gjenabu dhe sultani, afërsi sa ti cili është me plët sultan, plët pushtet. Qështë ju afruat që atina? Pas e ka thënë, wa hua El Azizu, El Kahiru, El Gëllabu, lem je gëllib hu shejun, hadhihi sifetani. Ka dhënë Ibn Qayyim al-Jauziyja, ka dhënë gjithashtu është El Aziz në kuptimin El Qahiru al-Ghallab, ai i cili fiton gjithmonë dhe mposhtë. Ka thënë gjithçka është mposhtë para tina, këto janë dy sifate. Pra El Aziz në kuptimin se ni afrohesh, El Aziz i cili mposhtë, pastaj thotë wa huwa al-Azizu bi quwwatin. Hiya wasfuhu fal-'izzu hina idhin thalath ma'ani. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, dhe ajo është Aziz me kuptimin ha, e cilësis i fort. Qysh i be i fort? I fort në qenje, i fort në mposhtje, edhe qysh i be cilësi e fort? Allahu Gjallahu ka përmend në Kur'an. Cilësi e fort i be kur të godase. Ka thënë Allahu Gjallahu në Kur'an, inne batshe rabbike le shedit. Vërtet, batshi, goditja Allahu të shumë e madhe. Goditja Allahu Gjellewala është shumë e madhe. Thot fel izzu hina idhin thelathu me ani. Atar thot emri izz i ka tri cilësi. Tësë ati përmendëm. Wa hi e leti kemulet lehu subhanahu min kulli vejhin adimin nuksani. Thot atëherë dhije se për Allahun të gjitha cilësit e izzës janë plëcuar në kulmin e për të smëris nga gjdo am, aj nuk i mungon asë njësën nga izzja. Andaj këto janë kuptimet e ndëruar vëllezër të emrit Allahu te bareke ve teala El Aziz. Cilat janë dobit që duhet t'i kemi në jetën tona, në zemrat tona, shpirtat tona nga emri Allahu xhela El Aziz? Dietar kanë përmend shumë dobi, por na e kemi përkufizuar veten që për çdo emër flasim vetëm miljera. Tanë vëllezër na folëm shkurt. Nga se emri El Aziz para mendon 92 herë është përmend në Kur'an. Vetëm mund dal mi shpjegu pse ka ardhur një herë Aziz vet, pastaj ka ardhur Aziz me Alim e i dishëm, Aziz me rahmet, Aziz me falëndërim, këtë këto mi shpjegu me mëshirë, me falje, kanë kuptim të veçan. Mirë po neve nuk kemi mundësi të gjitha me i përkëvizu me një ligjera. Ibn Qayyim al-Jauziyja, në libën e tij Madarijus Salikin, te emri Allahu Gjellewala El Aziz, e ban një shkoqitje shumë interesante, të cilën neve besojmë që është ajo ajka, më pjesa më e mirë e emrit Allahu Gjellewala El Aziz. Andaj, do të citojna këtë nga dobit të cilat i kam përmend djetarët në emri Allahu Gjellua El Aziz. Thot Ibn Qayyim El Gjauziyja në libën e ti Madarijul El Salikin, thot Allahu hu El Azizu Alladhi yaqdi bima yasha'u. Thot Allahu është aj i cili është El Aziz. Pse po tham El Aziz? Nga se thash as një emër shqip apo në gjuhë tjetër nuk i afrohet. Ese emri El Aziz në vetë vetën e ti përmen këtë të kuptive së ti përmen dhe maherë El Kahir, Ghallab, këtë të zëti përmen dhe në poshtës, fituës, i pa frushëm. Apo ekshë në mëra. Thot i për Qayyim al-Jauziyja, Allahu është Aziz i cili gjikon dhe vendos me qka të doje. Wa ennehu li kemali izzetihi hakeme alel abdi ve kada alej. Thot Allahu për shkak se ka për sosmërin plot të izës së ti, ka gjikun bi robin. Për shemi, prej izës Allahu cila është edhe që ty së të ka vetë kur me të kryu, qysht me të kryu, izë. Apo të ka kryu, të ka dhanë, këtë që të ka dhanë, së të ka vetë. As të ka vetë, a më ka një barë dhe a i zi, a në këtë vend, a në të vend, a i meqëm, a më pak i meqëm. Të ka kryu, qysh të ka gjiku vetë? Së është Aziz, se ka vetë kërkan. Thot i më në Qayyim al-Jauziyja. Pasta i dhe, wa qada alejhi bi enkallebe kalbehu wa sarrafe iradetehu ala ma jeshahu. Tani kjo pjesë a që ka vjen këtu, u shumë në rëndësi. Këtë pjesë, në fund i më në Qayyim al-Jauziyja, thot, që ta nuk mund me të bo kërkush, përveç Allahu Gjellar i cilë është El Aziz. Qa dhët? Thot dhe prej emrit të ti El Aziz është kallëbe kallëbe. E ka bo zemra më rëtullu në qka do aj. Pas e thot, wasarrafa iradatahu ala ma yasha'u, dhe ja ka shkoqit dëshirën dhe ja ka qu ku ka dasht aj. Wa hala bayna al-abd wa qalbi, dhe ka ndërhyr mes robit dhe zemrës vet. Shikoj se ku ka një çfarë zonë të rrezikshme, s'u ndihë kërkush. Kur'ani kur i është qas, kur i është qas zemrës, Kur'ani ka qas i vetmja zonë që njeri së në prejkë ati këtë cila është zemra. Andaj Allahu Gjellala për qëmë kërë ka përmenë dhunën në kufër, ka thënë illa men ukrija ve kalbuhu mutme innu bil iman. Përveç ati i cili me dhunë dhe tirod në bani një fjalë apo një vepër të kufrit, i cili, ha, përveç zemrës të cilin e ka qetë me iman. Një prej komendit dhe djetarë cila është zona e cila nuk mundet me ndërhi kur kosh ati. A mundet për shemë u dikush mundet me thonë fjallët mira, lëvdata, me ta bo qefin, me ta la kryen me vaj, ama zemra e ti s'ke prekti ta heq. Andaj kër e kanë cilcu për nga mberin sallallahu aleyhi sallem, kër e kanë pyta arabët që shep përshkuni ju Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, edhe para se më kanë për nga mber, po edhe ma se kanë pranu si për nga mber, pra edhe para se më kanë sahabe, edhe kër janë bo sahabe. Që kanë cilëcu? Ka thënë rëajna l-muluk, wal ekesira, wal kajasira. Ka thënë i kena pa mbretri, Tromës, Persijës, Tarabve, këti kena pa. Ka thënë, po ku ishtë dalimi? Se edhe ki i kanë nështru njërzit. Edhe pe janë sami kanë nështru njërzit. Ku ishtë dalimi? Ka thënë i kemi pa mbretrit se i nështronin trupat. Njërzit pizorit, anë i betije, ma i madhe, s'ka problem. Amo zemrat nuk ne ka morë posë Muhammedi a.s. A e vërën i dalimin e matë? Pra, mbrejt i vëzër i nënështruon 5 milion njërzi, 1 miliard njërzi. Mirë po, qëto 1 miliard, ka mundësi të gjithë, ditën shka vdestot, Allah e më koftë. Sa i po është të rakonë? Qështë do mbrejtit, apo? Qështë do më shemull? Frikë, ndroj jetë ky, Allah i adosht hakin, Husni Mubarak, me malkime, me mija malkime në internet. Nërsa kure ka pas pushtetit i vëzër, egyptian thojshin, mos fol për ta se muri ka vesh. Kur, ama zemra e ka malku edhe haj, kura ka në gjau. Ama gjua, për shka këtutës. E Muhammedi a.s. ku ka dalu me mbretrit? Zemra. Aj kur ka ndru jet, atë janë konë edhe mët flakt me ndjek rrugën e tisë sa para se më konë duke qenë gjau. Andaj thot i më nkaj me gjithë, shiko. Thot, wa hale bejnë el abdi ve kalbi. Thot, Allahu me emrin e til aziz ndërhin me zemrës dhe robit. Zonë të sinës, kërkush dhe zërse në prek? Hitë së në prek, kërkush? Njëri ma jafën, baba, nana, evladi, së në të prek zemë? Po, a i mundet me thanë, apo dhu që ishtu? Ti mundet me thanë, tamam, pelam që ishtu? Mirë, po në zemër, së në ka prek. Ti ka mundë që i prapë, në zemër, një kosishtu i thanë, ani, zemër dhëtë, jo. Apo, andodhë, ndodhë sa dushë. Thot i më në kaj me gjëzije, wa gjaalahu muriden, shaien, lima sha aminhu l'azizu l'hakimu. Thot, qiko, qish ka ndërhyje? Thot, Allahu ka bo robi që ta dëshiron me vullnet të plot aj vet, Allahu gjelona e ka bo me dashta ta. Por shembu, qish me e kultu këta? Mune me thonë njëri, banë që ta. Ti, pi pa mundësijës, mune ish me thonë, taman. Apo, taman. Mirë po, mune është në rast tjetër me thonë, qiko, unë e bona prej zorit, se pata biqef, se pata me vullnet. I bënkajimi që ka thot, ndërhiri Allahu në zemër është, se aje ban në robin, me dasht, vullnetarisht, që ka do aje me dasht. A më në ban të i kanë shtu t'i vëllëzër? Shemu, tha, ti mund ishë mi dhanë dikuj që banë e që ta, po ta man, nëse s'ki mundësi me refuzue. A ma ki mundësi me bo me dasht aje, që atë vej për shka ti po do me bohe. E me thonë, që ta man, pe du që ata shka pe do ti. A valla që tu janë zonë e rëzikshme, së në qenë kërkush. Kush e qenë? El Aziz. Dë banë me dash, i quditësh. Njëri hitë su konë i udzum, apo s'ka pas lidhje me Islam, e kalinë Allah u gjelën Islam. Omër Khattabi, dhe zërë, Omër Khattabi, i kanë thonë, para se me u konë musliman, fadhë dhunë gëllidhë. I ashë për i egrë. I ashë për i egrë. Ma dje ka arë shumë transmitime, cak të kemi përmenjë të historia më në Khattabit, se i ka raf musliman, i ka rej musliman, dhe kanë pa vështirësi prej Abu Khattabit. Që ka ndohë dhe zër? El Aziz, ka ndërruhime zemrës, dhe ka bo ka musliman. Andaj ka arë njësa transmitime që në kena prit, apo hajvani me pranu islamin, se sa Abu Khattabit. Kjo sure, për ka ju ka arë dhe atinëve? Sa jash për, kur se pranon? Mirë, po ka hi, kush ka ndërhyje? Kush ka ndërhyje? Ka hije Allahu Gjellë Gjellë dhe ka prek në zemrën e tira. Pas e thot, wa hadha min kemalil izzeti idh la yaqdiru ala dhalika illa Allah. Thot i ben kajme gjëzije. Kjo është maja moqen aziz i fort, sepse nuk ka kudret për me bo qëtë pun pos Allahut. Wa gajetul makhluki e jetësarrafe fi bedenike wa dhahirik, wa emma gja'luke muriden shaijen lima jesha'uhu minke wa juriduhu fela jakdiruhu illa dhul izzetil bahira. Qa do t'i përnë kajim e gjëzije? Thot, kulmi shka mundet me ban një njeri me tyje është me qti me ta lëviz trupin. Po, ka fuqi, ka pushtet, qti me zor me lëviz trupin, apo mirë, po me ta lëviz zemrën, me dash zemra jote, atë qka po do aj me dasht. Në përshimu, cikleti më i madhi njërës dhe cilë avdhezër. Përshimu, ka ndodhë rast, apo, prindi, do në me eshti me bodi shka djallin, e vladin e vetë. Kush ka e vladin e di, ata shka s'ka në vladin nuk e din. Dhe, kur fillon lufta? Kur fillon e vladin me një dëshirat veta, dhe këto dëshira vinë dëshme në dëshirën e prindi. Qka ndodhë disa raste? Disa raste mundet e vladin me ngu prindin, por prindi prap nuk është i knasht. A e di pse? Thot, poja të mgua, ma nuk e do që s'ka e duone. E këtë zonë s'munë, veç Allah u gjithë. Sënë të rinjë kërkush. A i thot, po, mirat, atë e bo që s'ka e duone. A ma nuk e do që s'ka e duone. E kush mune me ndërhi këtë lezër? Pos, El Aziz. Këta s'ka mund si kërkush me bo. A në do t'i bënkaj me gjëzije, fe idha araf el abdu izze se jidihi, wa la hadahu bi kalbihi, wa te mekkene shuhudahu min kana li shtighalu bihi an dhulli l-maqsijeti, awla bihi, wa anfa'ula, li ennehu jesiru me Allahi, la ma'a nefsihi. Shiko tani, rezumeja. Tho di bënkaj me gjëzije. Nëse e kupton robit këtë mesele, se ajnë dërhin të zemra. Ajnë dërhin të zemra. Tho, nëse robit e kupton këtë izzet të zotnisë ti, të Allahu të bare kjo e të alë, dhe e të përcjellë me vëmendje lëvizën e zemrës vetë. Shko këtu ka një në zonë që duhet me ditim pa. Shumë, Allahu gjelohë thot i përnë kajme gjëzije, të hinë zemër, që ti me dasht, atë që ka ajdo me dasht për tje. Apo, dhe ti që ditë që banë Allah, pse dikush e do dalalin? Pse e do dalalin? Ka hinë zemër, aj, e ka drejtu kënej, se ne drejton ti ka anë tjetër. Thot i përnë kajme gjëzije, kush e kupton këtë mesele, dhe e përcjellë zemrën me kujdes, dhe thot është i pranishëm në vazhdimësi. Pra nuk ka për shembull veç tu jetu, shembull, zemra është zendi më i anashkaluar te njerëzit. Zemra s'di, thot për zemrën këto kush folin. Pastaj thot, nëse e kupton këtë meselë, e përcjell me vëmendje, është i pranishëm vazhdimisht, atëherë thot, angazhohet ha me Allahun te bareke ve teala në vazhdimësi. Dhe e din se lëvizja e ti reale është me Allahun, jo me vetë vetën. Kush e di se Allahu janë ndërhin me zemrë dhe robit? Qka ban? Nuk mirët me vetë vetën. Pse? Thot se edhe dëshirat e mira aj mira gjatë. Andoj thot i lutë në atina. Qka thonë të Omër Khattabi radiallahu anë në lutjet e ti? Thonë të o Allah, nëse më ke bo prej banorëve të zjarët, më ke shkrujt banorët të zjarët, shkrujëm për banorët gjenetit. Pse ai nuk thonte unë vetë drejtona ka udhë xhenetit? Ju di unë meselën? Ai e dinte se Allahu ndërhin zemër dhe s'kish ka me bë. Andaj dënjar ti dënjar çuditësh se si s'ki vullnet me bëni punë. Nuk e di. E di teoretikisht të shkoja e mirë. Që kush pinë me vës nuk e di se me ndjek Muhamedit sa çdo të vogël dhe të madhe është sendi më i madh apo? Që në cili pinëve nuk e di se pejë sa mi gabon vepër në grumbull veprave sunnet. Nafile si gabon farz. I ka bo në file. Ti i di ato, ama zemra nuk anon ka ato. Shka vëndet. Se ka ndërhi dikush ato. Andaj kër e pytën Hasan al-Basriju dhe i thanë ja e Basaid, ishte të folë për namazin e natës, dhe kemi përmenë këtë mesele, i than, ti po fol për vlerën e namazit natës, po unë sëm po qona. Shiko ato mesele ka pas namazin e natës, sa na nazuni sabaj 19, pyetje të hoxha, pranohet namazi i sabajt e kështu me radhë, apo a ban mingjit, drejk i këndi për dit, Allah na përmisof të gjithve. Qka thot? Thot, i tham Hasan al-Basriut, sëm po qona. Shiko Hasan al-Basriut dhe zër, nën hijen e emrit, El Aziz, qëfar gjevabi i dha? Qëfar gjevabi i dha? A tha këshyre, nësi ki bot, dja larë më ban i pes. Si ti kështë e thanë, vesh një një të fmi, thuj edhe tjetërit, në të qojnë. Si më të qojnë dhe fmija, angazhoj dhe kushirë me të trazuar. Jo, jo. Që i tha? Lehi gjunahët ditën, se aj nuk trazon në atëm. Qysh, aj trazon, a? Pa aj trazon. Aj trazon ti, dhe që, fol tash me muën. Rri me muë. Ama nëse ti e ke bo gjuna, a i ndërhin me stia dhe vullnetit tanë dhe nuk le. Andaj që ka tha për nga mbele alej salatë vë selam, tha mëstoje njani pi juve, kur ta harroje një ajet që ka e ka pas hifz, e harrova, po le thoje, ma mur. Pse thot për nga mësëm kështu? Mëstoje, që njani e ka mësu një sure, edhe ma vonë e harron. Edhe kur i thot dikush, a e di o lasë atë sure, do jeva dhe e harrova. Se fakti kur ki thot e harua, dhe me pas dash se kisha harua, po? E për nësa dhe të mëstuj që ashtu, mësu banti qaq i madh, kinë se tje ke pas ndorë, po thuj mamur, se Allah usë ta kishë morë me pas kanë ti i dëvëqëm. Së ta merë. Allah nuk ta merë. A më ti ke bo diqka i kanë dëhinë zemër dhe e ka morë. E merë Allah u gjelë gjelalu. A dojtë ndëruar dhe zë, thot i për në kajim e gjuzije, kur njeri ju e kupton këtë mesele, që ka ndorë? Atër thot, e për cjell Allahum, vëzhdimisht. Pa, i ruët Allahut, më t'i baje gjuna, dhe nështrohet para tina, para izës e tina, pse se të ndërhin zemër. Ndërhin zemër. Qka thonë të pejgamberi s.a.s. i cili e manifeston të emrin Allahut, El Aziz, në vëzhdimisht. Thot, Enes ibn Malik, thot, andë shiko dhe zër, në kontekste ndryshme, grumbullime në informatave, qartësohen gjërat më mirë. Thot, Enes ibn Malik, nuk di që ta kem dëgju pejgamberin ton, alayhi salatu wassalam, që ta ketë përsërit një lutje ma shumë se kjo që ka bjo ka dhujt tash. Cila është ajo? Tha e dë kam dëgju shpesht të than Allahumme ja muqalli bel kulub thebit kalbi aladinik. Ku e ka morë këtë pejgamberin? Pejgamberi Aziz. Që ka thonë? Ja muqalli bel kulub, o ti cili në e përkthejna rotullon zemrat. A ma arabisht e di që i bje ju kalli bel kulub? Kalle bel kalb. Qka i bje? Sot e ke dash një diqka, nesër thu e urej. Se du. E di për mrejna që se do. Që më plët njerës për shenjë, ka mujtë një periud me dash gjamin, me dash namazin, me dash Allahun, me dash sam. Kalon me një periud tjetër, thot, ja be, lejmë atë më abete. Zemra e ti ja urejnë, para me ndohë. Një ka ndohë një historie dhe ndohë, delin ditin e kiametit. Qka thonë dhe bejnë sam? Thebit, kalbi. Forcoj e zemrën, mos ndërhin me diçka, çka e devion. Pse? Sa i ndërhin atje, subhanehu ve teala. Në kjo është vëzë prej mësimeve që duhet të kemi nga emri Allahu Gjele Gjelaluhu El Aziz, sa i ndërhin në zemrat e njerëzve. Çka duhet në këtë rast na me bo? Me lut, Allahu Gjelaluhu, ihdina s-sirata l-mustaqim. Ska fuqi që mundet me të bo ti me dasht, udhëzimin. Feje, islamin, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pos Allahu te bareke ve teala. Andaj shikove se kur të hinë banorët e xhennetit në xhennet, çka kanë me thonë? Kash i meçëm? Unë e disha, po unë jam kompromovuzuar, ja, ditë ke punë. A kanë thonë çështu? Jo, kur hinë xhennet banorët e xhennetit, Allahu na ka kallzu pikë dunja, çka kanë me thonë? Elhamdulillahi alladhi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kur çart bukfalisht gerbërgërme e kallzojnë pse kanë hinë xhennet? Elhamdulillah. I cili na ka udhzu në atë rrug sikur mos na udhzonte kur s'ish me udhzu. Mos sikur ai mos ndërhinte në zemrat tona me na kthika Allahu dhe pejgamberi kur s'kish me udhzu. Allahu që ka përmendur Kur'an sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam se Allahu ka ndërhyrë zemrat e juve dhe ju ka bërë me dash pejgamberin alayhi salatu wasalam. Apo Allahu që vëllazë Ebu Jehli dhe Ebu Talibi a janë konë më pak me sy dhe me vesh dhe me menje se sa Abasi dhe Hamza? Hamza edhe Abasi janë ba musliman. Apo Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, apo Ebu Talibi, ma pak men kam pas? Jo, kanë ndërhyjë zemra. Zemra kanë ndërhyjë. Andaj vëzër, është shumë rëndësi që të lutët Allahu me sërzitet, me dënes, duke e ditë se veç aje ka ndorë këta, që o Allah ndërhyjë zemra tona dhe këthej ato ka khajri dhe mos i lejo që të këthej nga sherri. Kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh në këtë meselë. Porosia e dytë e këtij emrit që del nga ky emër është ndëruar vëzër se izzeja, krenaria, forca, pushteti, vërtet është vetëm ai cili Allahu ja mundëson me emrin e ti El Aziz. Thëtë Allahu të barëke vëtë alë në Kur'an, sura Ali Imran, kul, kulillahumme, malik el mulki, tu'ti el mulke men të sha, wa tenzi'u el mulke min men të sha, wa tu'izzu men të sha, wa tu'dhillu men të sha, bijedike el khajru, inneke ala kulli shejin, qadir. Thëtë Allahu të barëke vëtë alë, thuaj, o Allah, malik el mulk, ti e ki ndor pushtetin, i jep pushtet kujdo dhe e shkull pushtetin prej kujdo, tu izzu me në të shë, ti e ban aziz kanë dush, ti e ngrit dikan kudo me ngrit, vë tu dhillu me në të shë dhe e mposht kanë do, e gjithë khajri është ndorën të ande, ti në gjdo sen ki fuqi. Por o si e di u dhe zër është se izzeja e vërtet ku është? Shiko dhe zër, njerëzit me shka krenohen, ja krenohen me bukuritë të tërë, ja krenohen me sytë të tërë, ja krenohen me veshit të tërë, ja krenohen me shpitë të tërë, ja krenohen me kerat të tërë, ja me malar të tërë. Gjeni pa për shembull, andaj arab kanë, e kanë përmend edhe para islamit, edhe pas islamit, kanë. Se kanë thënë, kur të fole fukaraja i meqëm, a e thëmë subhanallahu fazan. Kur të kallzoje pralla pasaniki, thënë, eh, se sa mirë bedim me fol. Zemrat e prishta din me ledu, ha, veç mallin. Apo madhën e di me lezu, teshat jashe. Apo Allahu gjelën dhe zënë Kur'an dhe në historinë e për jënësam në ka të regu se krenaria, izzeja, ku është? A është në tesha? A është në tesha? A është në pamje? Jo, Allah. Ku është? Në ndjekin e pengamberit dhe Allahu të barë kjo vëtale. Me ndjek ligjin Allahu, me ndjek ligjin e pengamberit sallallahu aleyhi vësallam. Thëtë Allahu të barë kjo vëtale në Kur'an surë Fatir, men kanu juridu l'izze, fellillahi l'izzetu gjemian. Kushe do krenari në lartësi dhe pushtetin, leta dije se e tëra i takon Allahu të barek e vëtë ala gjemian, pa për jashtim. Dhe këtu vëzër ka shembu i sa të dush. Një ditë për ditëve Omër Khattabi kër e ka shiru Palestinë, Allahu qirof nga dora armikut, kër e ka shiru Palestinë, vëzër u kanë kushe nga nati në Palestinë, krishterë. Dhe Omër Khattabi kër e ka shliru vëzër, i kanë thonë Hin falu dyre qate. Ka thonë jo se e morin sunet. Mendoj njerëzit sunet. Pra kur të shkojsh me poshë dikan, me shku në venin matë matë që me athy këtë krenarie. Ka thonë jo. Kë nuk është e tëra. Kur ka shku me gomar. Para se me shku Omër Khattabi, kush ka shku i pari atje? Ebu Ubejd ibn al-Jarrah. Ebu Ubejde ibn al-Jarrah bashkë me Khalid ibn al-Walidi. Kur kanë shku Khalid ibn al-Walidi Ebu Ubejde, me që kanë shku vezër? Ha? Me që i kanë poshtë ata? Me kuaj, me lullës i kanë poshtë, dhije. Kur ka shku Omër Khattabi si manifestus i qlirimit këti venit, pra jo komo e kryma jo pun, ka shku në gomar. Ka i në gomar dhe i ka vesh teshat ma dopë të që i ka pas. Kjo vezër e rasishta. Për nga mësën hadith, sa ka thonë, sa i Bukhari, për nga mësën thotë, s'kum pa njeri. Arabët e kanë pas një kodër, e kanë qujtë abkar. Abkar i kanë thonë kodra e gjindve. Dhe Arabët, kur kanë dash me cilësu dikan, se ki njeri, ashtë, a thëna, gjeni, pi gjinit. Se gjini shë shumë ma shumë se sa njeri. Arabët, kur kanë dash me cilësu dikan shumë të meqëm, i kanë thonë, ky, sikur më kompi asaj kodre, o kur rinë gjindë, dhe i kanë thonë pasaj, abkari. Për nga me sa më thotë, mara e të abkari janë ke abkari e Umar. S'kun po abkari si Omeri. Je fri i firje, qka të thoje e banë? A të tjertë kur thojnë se banë. Kë e ka pru vejnë sa më dalimi me Omer Khattabin? Ky, qka të thoje e banë? Jo vesh tatu së Facebook. A i se shkruun, kur ta shkruja e banë. A i nuk ka thonë fjallë të mdoja, a i kur i ka thonë, i ka bohe. Apo? Jo, shkruj hek, kjo a preliksijës. Qka, ka morë gomar, dhe ka morë të isha dopta. Kër e ka pa Ebu Ubejde, ka thonë, o, emir el mu'minin, pse s'ki morë kali, pse s'ki vesh, në e këna qiru këtë vend, ti ki arë me gomari me tesha. Që i ka thonë Omer Khattavi, shiko dhe zë, kjo është rëmbullak, el aziz. Omer Khattavi dhe zër, u konë njëri pashëm. Kemi përmenë, kër ka ibn kali, ka prek, kam tokë. Që i ka thonë, shiko fjallën e parë, ka thonë, lëu enë gajra ke kale hadha. Mas pari ka thonë, Ebu Ubejde o konë njëri ma, por a e ka shlirue. Ka thonë, si kur ta kishtonë, dikush qëtër, ta shti njëri ma, dhe disë, shoki ndarëshëm i përën sëram. A e Ebu Ubejde ka dosh me ka dzupak, se ka artë ashtë i pari joni, edhe a e ka artë, bon, jo me 50 kera të erujtat, jo, ka shku në gomarë, dhe vesh paramendoj s'kena me gomarë, më Khattabi, me shkopin e ti, dhe ka, kure ka pa Ebu Ubejde, ka thonë, ja, mirë al-mu'minin, kalit kështë mora, deva dishka mu duk manal. Fjallën e parë që ka thonë Ameri, ka thonë, ti mu kanë Takistan dikuj qeter. Pse e ka thonë Takistan dikuj qeter? Ishe kalzune. Si shi bjetë, ti me më thonë, mu e hajde me kali. Ama e bube, e du konë njëri madhë. Pasa i ka thonë, na jena një popull, e dhila jena konë. Ti jena konë të poshtër. Na e kena hangër, ha, kena hangër mishin e coftë. Na e kena varros, fëmijën e gjallë. Në e në vra, pse ka thonë njani kalijot shumë i dopt kana. E në vra, tope në vra. 300 vjetë janë vra. Eusi dhe Khazrejgji, a i dini pse, i kanë zhlu dikuaj me ngarejt, me bogara, njani kalija ka fitu, njani ka me fitu. Kisha ka hup, ka thonë, ta njetën i në luft. O dhe, po kali, besubanë Allah. Kali, ama, ma kënë në shmu kali. Apo, ka, kësi, që si isë kanë bërë, njani për Arabve, janë konë njani poet, tjetëri poet. Edhe kanë shkujt poezi. Njoni, gryja veti ka thonë e diçka. Filan poeti, aj tjetri, a ma i fort në poezi, ka thonë hecë shlu me i. So, i krenari e tepër. A më në Khattavi dhe të shire, në e në konë populli poshtër. Fe kad e azzën Allahu bin Islam. Allahu në kanë dëru me Islam. Vonë, ti shkajtë me nuna, pëse në të forta, në këtë forë që këna pasë, arrogancë, e gërësi, Allahu në ka botë mëdhoj me Islam. Dhe mehma, qiko, mehma, ku do që e lip dikun tjetër, krenarien e dhellen Allah, Allah u prap në poshtërson, si ku që ndodhë. Apo, dalin atje, Omeri barëm ka hip në gomarë, a më shumë ma keqa me hip ti e si gomarë. Apo, sot, për shembull, Omer Khattabi ka shku me gomarë, ama ka shku qlirues, dhe sot i e përmen për ibret. A sot atë së të lipin krenari dikun tjetër jashtë e islamit, që ka ndodhin, ata e lujnë rolin e kafshës e Omer Khattabit. Andë që ka ta Omer Khattabit? Shiko, Ebu Ubejde, kjo pun është lirue, në regull, ka thonë, na krenari e lip në veshme Allahun Gjeli Gjelalu. Andë ma e me më dhe zërë, ka qenë njani prej prizve të Egjiptit, ha, ka qenë njani prej prizve të, nuk pja përmendje emrin, ka shku në Francë, ka basë muhabetet me to, dhe ka lip krenarin të ato. Prej ndryshimet që e ka bëja, ka mësu frangjishtën, e ka ndru teshat, apo, që ka e thojnë e Allah frangje, prej Francës, dhe kur ka shkue, ka nërë do musliman, të cilët nuk i ka ndru këto muhabetet që e ka ndru kë. Tregon që që ka poshtërsu kë, tregon vetë që ka poshtërsu Allah u gjelluare, ka përmen Mahmud Shakir, rahimahullah. Ka dalë në qytet dhe ka nërë do musliman për venet larkë ta, ka nërë me teshat e muslimanët që ka janë zakonit tëre. Jo që teshat banë musliman, po o dërej që ki tjetëri ka ndru dishka, ka ndalë midis rrugës të falë namaz. Janë nalë krejt frances të i shiku ato dhe të i madhruhe. Ka thonë, ja, këto që lahën, që pastrohën, që falin namaz, këto që ndjekin Muhammed në sëllatë të sëllam, qatë shumë kanë numru frances, lëvdata për ata, kia ka njës të emposhve vetër, thotë keti ndrova prap me ta unë i poshtërti. Nuk ja ka një gjuhën e kam zu, teshat i kanë dru, u po ma frances se frances, dhe në fund ka arë një musliman i thjesht, u falë midis rrugës, te kanë thonë, shërë me që kësa i mirë, që kësa i mirë, kjo i ka interesant, a ti si na që i hathi, e derë, lërë, dhe dhe zërë, mëse ndro, më fejnë Allah u gjitha, Allah u të ebë krenarien, nëse ti kërkon dikun krenari tjetër, ma e me në shpun dakiki kur dzohësh, o shpun dakiki kur Allah u gjelaluhu në poshtë, andaj, regull i Kur'anit, dhe i sunetit për nga me i salatë e salam është që krenaria, ezeja, lartësia, fama, ku është dhe zërë? Ku është? Një ditë për ditëve Harun al-Rashid dhe bitë e ti. Me kanë kanë jetu dhe zërë? Kanë jetu me Imam Maliku, me Ebu Hanifan, me Imam Ahmejde, me Imam Shafiion. Ka shku njëni prej khulefave te Imam Maliku. Dhe zërë, a edini të Imam Maliku qëfar me zlisi ka pas? A edini farë me zlisi ka pas? Kër është ullë Imam Maliku, bismillah, mi janis dërësit, i ka pas do të përkthejna, apo edukator, kur dikush ka bo, jo si të na, për shumë nda, si kemi ato edukatat larta, tërbija, Allah në përmesov gjithve, që ka ndohë dhe zërë, nëse dikush me zlisi ka bo të shka shka zduhet, ka reagua e ka prun veti. Anis mushtrinja me hangë buka, ku me di që ka mbo diçka, e ka edukua e minja ka dhënë, me gjlis të Imam Maliku të. Ashtë shumë, ka, thot Imam Shafiiju, ashtë me gjlis Imam Maliku të ishte i madhë, kur e ndroj shaf lejtër, a pëse që ishë bankja? Thot, këshirë shak ka dale, se Imam Maliku me gjlis i madhë. Kur ka shku khalifja ati, kur e ka po këta, khalifja dhe zërë me dhënë, këtë toka e ti u kanë, a e ka me në gjua. Kur u këthit e shpija e vetë, ja ka të qështu qështu kesh e pash që shirishi njërzit gruja vetë që i ka thonë shiko dhe zi kursi aziz në vetë veti së në bash andaj pa u bind ti vetë njëherë së munësh i kuja ka kadzu gruja vetë që i ka thonë gruja vetë ka thonë mdu këtë khalife ko ka hajë jo ti sa ati e ngo ata ju bind kanë zemrat ti me zor ti njërës po të bindën ose ti e qonë ushtarit ama me zemr shikoj me Malikut, lapsin e kadale, fletin kadale. Pse? Se Allah i ka dhënë izze. Apo, Allah i ka dhënë izze. Ka ardhi njëri vëzët pi Spanje, prej Marokos, Magribit sot shumë. Ka shku te Imam Maliku. Shikoj që ka dhënë izze. Që ka dhënë izze. Ka dhënë kumar dhe pilargit. Me t'i vetë qëto qëto pytje. Ja ka dhënë Imam Malikut, i ka këshirë, kejt i ka shkujtë, se di, nuk e di. Ku a që ditë ka përmenjë këta imni Abdulberri, këthiri, plët bidjetare. Kanë thonë, o imam, a i di pikur ku marë, kitë njështë në të pritë gjevabin tanë. Ka thonë, mere, shkruje, e vetë e imam Malikun, a i më tha, nuk e di. Dhe kjo është shembulli më i madh, që na e morëm i sotë. Pse ka thonë dhe zërkëta? Pa e ka këshirë Azizin. Njoni për ulemavi kanë thonë, e jube si këta janit, e ka vetë njoni një fetfa, e ka thonë gjevabin. A i ka thonë, o hoqë, shumë mirë, kjo fetvaja shumë mirë, pse? Ka thonë se edhe Imam Ahmedi që ishtu ka thonë. Dhe me këtë tamame, edhe më nga dhe ajë dhe ti. Shej ka thonë e juve se këtë janë, rahimehullah, ka thonë, për të bëjimit më jo kanë. Ka thonë o njeri, ta di se kur të dhash gjevabin, as Ahmedi, as Sufjani, as kur kush besu më ka ranë men. Ka thonë, për kush të ranë men? Tha e këshirë shë Allahu në gjellë gjellalu. Mos po më qënë ndishkat në ndërshkim, të folu në për ta. O shikoj, e kanë njerëz apo? E mirë, gjevabi jot u përputhka. O do, ti nëse se ki parasysh Allahu, ke me ra. Historia nuk e njeh posa çka Allahu xhelala lejon më shënuë. Andaj zot ulema, sahabët, tabinët, ka e kanë marrë kënaqim nga Islami, nga feja e Allahut subhanehu ve teala. Vetëm këtë meselë ka dhe shumë skena ndryshme, mësime ndryshme mirë, por neve koha nuk na premton. Elusme Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelaluhu na mundson me jetu me këtë emër të madh të Allahut te bareke ve teala. Elusme Allahun te bareke ve teala, që Zoti onjë xhelaluhu na ban krenar me fejen ton, me fejen islame. Elusme Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelaluhu musliman kudo që Allahu të ndihmon, yetimat e musliman vallahu të mbulon, zullumçarën dorë me vetit të shpartallon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.